Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more. It's been kicked 100,000 times, keeping all the memories behind. If you read the lines between the paint, look beyond the cracks that store away. It's hidden in the windows of the walls, right behind the eyes that saw it all. The facts, a circumstance, I did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving what. Word jij ook altijd zo vrolijk van Ilse de Lange? Ik wel. Als ik haar zie, denk ik altijd, oh, dat is weer gezellig. En prachtig zingen kan ze. Je hoorde haar hier in de late avond aan het begin van de show. Ja, met haar grote hit Miracle. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met fantastische muziek. Nou ja, gewoon eigenlijk om de oren een beetje te verwennen. Om je een beetje een mooie afsluiting te gunnen van de dag. In de show, behalve lekkere muziek, ook natuurlijk een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging de straat op en ging zijn oren te luisteren liggen bij u. Hoe beleeft u de zomer? Ja, nou ja, de zomer. Vandaag natuurlijk weer zo'n dag waarvan je denkt, nou ja, zomer. Maar ja, zo zijn de Nederlandse zomers natuurlijk. Hij ging het u vragen. En Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over seks in een gemeentehuis. Wat is dat nu weer? Nou ja, we kennen de botgevallen wel in Zuidplas. Daar gaat zijn column over. Dan gaan we het ook nog hebben over een cement. Wat is dat? Nou ja, zorgorganisatie Pieter van der Forest gaat ermee aan de slag. En waarom? Je hoort het zo meteen. En tenslotte laten we ook nog... iets horen over hoe we in de peren zitten. Ja. Onze verslaggever Arend Westijk ging zijn oren te luisteren leggen in Barendrecht. Ja, over de perenbomen al daar. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Album heet 461 Ocean Boulevard. Een van de bekendste albums van Eric Clapton. Willie and the Jive. Was de corona een spelbreker voor u deze zomer? Lukt het om toch nog een beetje uw ding te doen? Ja, in deze zomer, aan het einde van de zomervakanties alweer, hè, want dat gaat ook alweer snel. Jeroen van Gent, die trok de straten van Barendrecht in om het u te vragen. Ja, hoe ging het eigenlijk met u deze zomer? Zomer 2020. Wil dat nog een beetje lukken? Is die nou helemaal verziekt die zomer door de corona? Of heeft u er toch een mouw aan kunnen passen? Hoe heeft u dat gedaan? Heeft u alternatieve plannen ontwikkeld? Bent u gewoon toch gaan vliegen? Of in Nederland gebleven? Of lekker gewoon in de tuin of op balkon? Kortom, hoe is die zomer verlopen? En het gaat nog even door, want het is nog niet voorbij. Nou, we hadden een reisje naar Engeland en dat is natuurlijk gecanceld. Want ja, dat mocht niet, hè? Dat ging niet? Nee, dat ging niet. Oké. Okay. Corona. En wat heeft u daarvoor in de plaats gedaan? Zijn we naar een hotelletje gegaan in Nederland. In Nederland, kijk. Ja, ja. En zijn we nou net van terug. Dus het goede weer gehad. Goede weer gehad? Ja. Bent u misschien op een plek geweest waar u anders nooit gekomen was? Nee hoor, want we komen daar ook wel. Oh, toch wel? Ja. Waar was het? Vraag ik even gelijk. Nijmegen, Arnhem. Nijmegen, Arnhem. Ja. Oké. Okay. De zomer 2020, is die nou nog heel anders verlopen voor u? Of valt dat reuze mee? Ja, die is wel anders verlopen. Ja, we zouden natuurlijk vakantie gaan naar Denemarken. Maar helaas, op het laatste moment hebben we toch besloten om hier te blijven. Dat is wel anders verlopen, ja. Toch wel? Ja. Wat heeft u toen gedaan, behalve Denemarken dan? Nou ja, onze familie woont in Zeeland, dus daar gaan we wel altijd wel heen. Dus dat is wel prettig. Maar ja, veel dagjes weg. Wat dingen laten zien in Nederland. Ik kom zelf op mijn werk veel in Nederland, dus even laten zien wat er allemaal gebeurt hier in Nederland. Dat is ook wel leuk. Dat is ook leuk. Leuk. Dat is weer eens wat anders. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel alleen maar doordat ik kinderen en kleinkinderen heb en die regelmatig komen logeren. Dat is gezellig. Ja, met de zomer zelf gaan we nooit weg. Tenminste niet meer nu 65 plus zijn. Maar we zijn er wel altijd beschikbaar voor de kinderen. Opvangen hè, van kleintjes. En leuke dingen met ze doen. Maar dat doen we ook op, enigszins op afstand. We knuffelen, Dat gaat niet. We knuffelen niet. En dat weten ze allemaal. Maar we zijn er wel voor ze. Is dat nou een hele grote streep door de rekening of viel het mee? Nou, ik heb me wel bij neergelaten, zeg maar. Het is zoals het is. Ja, ik heb al gaan huilen, wat ik voor, maar het is zoals het is. Ja, daar bent u niet van, volgens mij. Jammer, helaas. Nou, Denemarken, okay. Was je er vaak in geweest? Ja, ja. Dus die mensen vonden ook wel jammer dat we niet kwamen. Ze zeggen, okay. Er is eigenlijk niks aan de hand hier. Maar het is, als je het goed doet, ben je hier ook niet eigenlijk. Maar als je maar gewoon je afstand houdt, vind ik. Dan valt het allemaal best wel mee, toch? Ja, je bent wat meer gespannen. Ik werk in de zorg. Dus je moet heel atlet zijn voor besmetting. En best moeilijk allemaal, vind ik. Het werk ziet er heel anders uit voor u dan? Ja, ja. Ja. Als je kijkt naar een jaar terug of zo? Ja, kon je gewoon naar binnen lopen. En het is constant je handen wassen. En verschonen van mondkapje. En ja, je leeft toch iets meer gespannen. Ja. Heeft u daar een beetje nog stoom af kunnen blazen? Is er nog iets gekomen van vakantie? Of gaat u dat misschien nog doen? Nee, dat durf ik ook nog niet aan. Was je het wel van plan? Een beetje. Een beetje vakantie? Ja. Ja, op een andere manier misschien? Ja, ja, ja, ja. Juist om die spanning weg te laten. Ja. Maar ja, overal is natuurlijk die virus aanwezig. Dat vind ik wel moeilijk. Ja. Ja, en de een is banger dan de ander, hoor. Dat. Ik ben heel de dag mijn handen aan het wassen. En als ik bij mijn dochter kom, dan... Ja, die denken er heel lichter over. Ik leef alsof ik gisteren niet geleefd heb, zou ik maar zeggen. Is het extra geworden nu dit jaar dan? Of is het altijd? Gewoon altijd. Altijd? Ja. Oké. Maar is er nog een beetje zomer te vieren ondanks alle regels? Nou, eigenlijk, ik vind het van niet, hoor. Ja. Ook als ik gewoon met mijn woonkamer zit, dan viel ik me gewoon de pleur. Dus. Ja. Wees eerlijk. Dat is de radio, hè? Wees eerlijk. Geef niet. Het is er wel uit. Maar wat je normaal van plan was, heb je dat kunnen doen? Nee, voor dit jaar? Niet echt. Voor de zomer. Ja? Ja, ik vind van wel. Want, toch wel? Ja, hey, wat heb jij gedaan dan? Ja, ik weet niet of ik dat hardop moet. nou, weet ik niet. Ja, een vriendin veroverd of zo. Wat zegt u? Een vriendin veroverd of zo, weet ik niet. Nee. Hij wilde de meisjes aan de haak geslagen, laat het zo. Ja, we wouden naar van plan om eigenlijk naar Appelhof te gaan. Maar toen was corona uitgebroken. Is de zomer nou heel anders? Of valt het mee? Heeft die ding moeten cancelen? Of is het allemaal gewoon toch redelijk doorgegaan? Dat is de vraag voor deze prachtige middag. En de zomer is ook nog niet afgelopen. Dus wat u niet gedaan heeft, zou nog kunnen gebeuren. 2 seconden. Ik heb een hengel. Kijk, ik heb zo'n hele professionele... Ik hou me niet van, hoor. Mag dat? Nee, maar goed. Ik hou me keurig aan de regels. Ja, ik ook. Ja. De ene vraag is, hoe is de zomer van 2020 voor u? Is die nog anders? Beleeft u die nog anders? Of valt het allemaal wel mee? Het is natuurlijk heel anders, hè? Ja. Door die corona. Want ik ga niet zo gauw naar buiten. Nee? Nee, ik ben toch een beetje bang. Maar ik zit in de risicogroep, dus... Okay. Dan ben je wel heel voorzichtig. Ja. Dus ik ben blij dat het niet zo druk is in Baren. De rest, ja. Dat je vrij kan lopen. Hier op het middenbaan, op het winkelcentrum. Ja. Want, kies je dat nou speciaal uit dan? Nou, het liefste ga ik rond de etenstijd. Want dan zit iedereen lekker te eten. En dan kan jij vrij lopen. En dan zijn de winkels ook bijna leeg. Dus dan is het ideaal. Vind ik persoonlijk, hoor. Bij Albert Heijn doe ik dat ook. Het is altijd eigenlijk wel goed. Lekker rustig. Ja. Nee, maar ja, ik neem geen risico. Prima. Nee, ik vind het heel anders. Eerlijk gezegd ben ik die corona spuugzat. Maar ja... Het is niet anders. Ik bedoel, heeft hij toch een beetje zomer kunnen vieren? Of komt dat nog? Gaat hij nog iets doen? Jawel, maar ik heb een tuin. Nou, ik ben wel op vakantie geweest. Maar ja, je bent toch voorzichtig. Het is heel anders. Het geeft toch een hele andere sfeer, vind ik. In Nederland op vakantie geweest? Of? Nee, buitenland. Buitenland, oké. Maar coronavrij, hoor. Gelukkig. Ja. Ja, nee. Ja. Nee, in de natuur. Weinig mensen. Heerlijk. Nee, het is wel heel anders verlopen. Toch wel? Zowel qua werk als privé wel heel veel dingen anders in moeten richten. Maar het is wel een leuke zomer geweest. Een leuke zomer? Het is een leuke zomer, ja zeker wel. Het is nog niet eens afgelopen. We gaan barbecuen vanavond. Oké, kijk dat. En wat is er allemaal veranderd? Nou ja, mijn vrouw komt uit Servië. Dus normaal zou onze zomervakantie zijn heel Europa doorcrossen. Om lekker naar mijn schoonmoeder en schoonfamilie te gaan. En ja, daar ging dit jaar wel een streep doorheen. Dus we zijn nu 2 weken in Ouddorp geweest. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Wel heel leuk geweest. Echt, met dit weer is het geen straf om aan het strand te zitten. Alleen ja, het familiebezoek moest er nu wel even bij inschieten. Dus dat hopen we wel snel in te halen. En anders in te richten, zei je ook, hoe zit dat dan? Is het echt, zijn er echt veranderingen? Nou ja, normaal gesproken ben ik wel de hele week de hort op qua werk en medewerkers langs en met collega's op kantoor in overleggen. En ja, het is nu allemaal vanuit huis en via Teams meetings en op afstand. En nu deze 2 weken moest ik ook echt thuis vanuit huis werken omdat ik op vakantie was geweest. Dus de baas zegt dan van nou 2 weekjes vanuit huis en pas daarna gaan we weer naar kantoor. Ja. Dat zijn net even wat kleine nuances. Dat was ook een soort van voorzorg dan? Ja. Ja, absoluut. Dat is een goed idee. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid. Comme d'habitude, mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Tu me souviendras, oui, comme d'habitude. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Als je nummers hoort, dan denk je bij jezelf, hey, het gaat hier om een boysband. Maar dat is niet het geval deze keer. En Rikke, ik lees je als hier in De Late Avond met Maybe voor Claude François. En comme d'habitude. Tuurlijk. De mooiste muziek hoor je hier bij je lokale omroep. Dus alle reden om te blijven luisteren, zal ik maar zeggen. Maar ook vanwege de column van Han van Horst. Dat Han grijpt de gemeente Zuidplas bij de Taas. Ja, ze reageert buitenproportioneel, vindt hij, op een vrij partij op het gemeentehuis. En daar gaat dan ook zijn column over vandaag. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Zuidplas, lieve mensen, is zo'n fusiegemeente van plaatsen die mentaal niets met elkaar te maken hebben. In dit geval het Forense stadje Nieuwekerk aan de IJssel, het vrijzinnige Zevenhuizen, waar de bevolking afstamt van de ruige polderjongens, vloekbeesten die anderhalve eeuw geleden de Zuidplas met hun blote handen droogmaakten, het zwaar christelijke Moerkapelle en het aan monumenten rijke Moordrecht. In de vroegere gemeentes, vaak bestuurlijke eenheden met een geschiedenis van eeuwen, wist iedereen de weg naar raad, college en ambtelijke diensten gemakkelijk te vinden. Dat is nu afgelopen. Het bestuur is losgezongen van zijn wortels en voert blindelings abstracte beleidsvoornemens uit. Ook wordt er gehandhaafd dat het een aard heeft. Dat merken bijvoorbeeld de bewoners van een bungalowpark in Moordrecht. Van het begin af aan keek de oude gemeente Moordrecht er niet naar om of de eigenaren er soms voor vastwoonden. Niemand had er tenslotte last van. De gemeente Zuidplas echter besteedt tonnen per jaar aan het laten bespioneren van de bewoners door boa's. Word je op permanent bewoner betrapt en niet op recreatief wonen, dan volgt een last onder dwangsom. Woningnood of niet, regels zijn regels. Nu is de gemeente Zuidplas opnieuw in opspraak. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. In het van duur geld gebouwde nieuwe gemeentekantoor te Nieuwerkerk aan de IJssel is aan seks gedaan. Voor het raam zelfs. Twee boa's bedreven er laat in de avond de liefde. Niet wetende dat qua jongens er buiten met hun mobiele telefoons opnames van maakt. Die verschenen onmiddellijk op het internet en brachten de gemeente Zuidplas landelijk in de publiciteit. Nu zijn deze boa's geschorst. En ook nog een derde persoon die zich tegelijkertijd in het gebouw bevond. Er volgt onderzoek door een onafhankelijke instantie. Op kosten van de belastingbetaler in Zuidplas uiteraard. Loco-burgemeester Jan Verbeek van het CDA verklaarde tegenover Hart van Nederland: we nemen dit heel serieus en zullen dit intern en extern onderzoeken. Ik heb best een aantal dingen meegemaakt, maar seksuele handelingen in een gemeentehuis kan niet, mag niet en is ontoelaatbaar. Ik herhaal nog even wat deze afschuwelijke engnek durfde te zeggen. Ik heb best een aantal dingen meegemaakt, maar seksuele handelingen in een gemeentehuis kan niet, mag niet en is ontoelaatbaar. Best een aantal dingen meegemaakt. De grootste ramp die de misgeboorte Zuidplas in zijn geschiedenis beleefd heeft. Twee handhavers die op een hete zomeravond niet van elkaar konden afblijven. Er zijn zeker ziekelijke personen aan het werk geweest die avond. Dat zijn de etterbakjes die de videoopnames maakten en vervolgens twee mensen te kijk zetten omdat ze te veel naar elkaar verlangden. Zij hebben een afwijking. Het zijn voyeurs. Zij moeten worden onderzocht, niet de boa's. Zij moeten in therapie voor het erger wordt. En als het minderjarigen zijn, dienen hun ouders huisbezoek te krijgen en pertinente vragen over de manier waarop ze hun kroost opvoeden. De makers van deze filmpjes, die worden in een beschaafde gemeente aangepakt. De bedrijvers van de liefde daarentegen krijgen hoogstens een lichte reprimande. Dit was in ieder geval geen werk en ze hebben vast niet voor de duur van hun intiem samenzijn uitgeklokt. Even erg is het feit dat de buurgemeentes het kleingeestig moraalridderschap van de loco-burgemeester steunen. Door de schorsingsmaatregel is het handhaven in het ongereden geraakt. Nu bieden zij hun eigen boa's aan om het in Zuidplas gevallen gat te dichten. In plaats van dat ze zo'n wethouder vierkant in zijn gezicht uitlachen en zeggen dat hij zelf maar gaat posten. Om de filosoof Nietzsche verkeerd te citeren: wat die boa's in het gemeentekantoor deden, was menselijk. Al te menselijk. Hen gun ik alle goeds. En ik weet zeker dat luisteraars die werkelijk van het leven houden, het daarmee van harte eens zijn. Aan deze boa's, die werkelijke helden van deze trieste geschiedenis, draag ik het volgende lied op van Annette Hoempe, geïnterpreteerd door de grote Max Rabe. Kussen kun je niet alleen. Alles krieg ich alleine hin, ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meinen eigenen Poker- und Psychoanalysestund, trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor, besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen, kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir auch die Beichte ab. Doch gibt's nen Punkt, an dem ich scheiter, da kämen auch andere nicht weiter. Küssen kann man nicht alleine, und ich sag dir auch den Grund. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Allein ist das unmöglich, ich weiß genau, das geht nicht. Versuche enden kläglich, das ist nur vertane Zeit. Ich müsste mal agieren und endlich kapieren, da hilft kein Meditieren. Küssen kann man nur zu zweit, ich wäre dazu bereit. Habe mich sehr gut im Griff, bin mein Captain und mein Schiff. Gerate ich auch mal in die Miesen, führe ich mich aus allen Krisen. Spionier mich selber aus, stell mich ein und schmeiß mich raus. Ich fahr mir hinten rein, hau mir danach aufs Nasenbein. Ich lies mir aus der Hand und klatsch mich an die Wand. Ich lach mich aus und lüg mich an, das ist es, was ich sehr gut kann. Nur küssen kann ich nicht alleine, und ich sag dir auch den Grund. Küssen geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Du bist gerade hier, wie wär's, wenn ich mit dir die Sache mal probier? Küssen kann man nur zu zweit. Ich glaub, dass du Bescheid weißt. Die Lösung klappt zu zweit meist. Wenn man sich auf die Couch schmeißt, ist der Weg zum Kuss nicht weit. Ich wäre dazu bereit. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl. Eindeloze reis, grenzen leken ver van mij. Ik leefde in mezelf en jij liet me vrij. Volgzaam en zonder twijfel ging je mee in mijn verlangens. Wilde nooit tevreden, joeg ik al mijn dromen na zonder angst. Maar toen ik jou vergat, doofde mijn ster. Mijn pad, terwijl ik met jou de hemel was, scheurde mijn aarde. Heeft alles dan een doel? Alles een waarheid zonder waan, een mens die zonder zonder is. De pijn is mijn verhaal, als ik denk, als ik loop, spreek, adem, haal, brandt het verlangen. Armen zonder angst. een nieuw begin. Een nieuw begin. De drie J's natuurlijk. Ja, en toen ik jou vergat. Nou, wie iemand niet vergeten is, is Max Rabe. Je hoorde hem. Kussen kan man niet alleen. Ja, speciaal om tegemoet te komen aan de wensen van Han van der Horst. Uiteraard hier in De Late Avond. We gaan het hebben over iets totaal anders dan seks, denk ik, in gemeentehuizen. We gaan het hebben over een zorgorganisatie, Pieter van Forest. Die gaat de CMED Plus in gebruik nemen. Ja, wat is dat? Je hoort het hier in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een intelligente dispenser om medicijnen te verdelen en er hoeft niet daarmee iemand bij te zijn om dat te doen. Hoe dat precies in elkaar zit, dat ga ik vragen aan Andrea Nijhuis. Ze is namens Focus Cura, dat is de organisatie die dat apparaat ontwikkeld heeft, aan de telefoon. Welkom. Dank u wel. Ja, Focus Cura is een organisatie die een intelligente dispenser heeft gemaakt voor medicijnen. Hoe ziet dat er precies uit en wat doet dat? Dat is een apparaat wat wij installeren bij cliënten thuis. En die geeft op gezette tijden, volgens een vast medicijnschema wat van de apotheek komt, geeft die dispenser medicijnen uit. Er komt een geluidssignaal en een lichtsignaal en daar drukt de cliënt dan op. En dat is een heel intuïtief systeem. En dat is ook waarom we zeggen, het is heel slim. Het is ook met alle moderne technologie vormgegeven. En daarmee ook voorbereid op de toekomst. Ja. En zodra dat de cliënt het zakje uitneemt uit die dispenser, dan is het al keurig ingesneden. En kan de cliënt medicijnen innemen. Want die zitten in dat apparaat. Die zitten in dat apparaat. Dus dat moet van tevoren ingezet worden. Dat wordt er van tevoren ingezet. En dat gebeurt met een rol, een zogenaamde Baxter-rol, medicijnrol. Mm-hmm. En die wordt door de apotheek geleverd. En wij zorgen dat die erin gaat. Wij, moet ik zeggen, dat doen de medewerkers uit de zorg van Pieter van Voorheest. Yeah. Die plaatsen die rol. En op het moment dat die rol erin gaat, herkent de dispenser die rol ook. Omdat daar ook een QR-code op zit, waardoor we ook 100% zeker zijn dat altijd de juiste rol in de juiste dispenser zit. Kan die cliënt dat op een makkelijke manier bedienen? Moet je daar een beetje digitaal vaardig voor zijn? Nee, eigenlijk niet. En dat is ook heel fijn. Dat zien we nu ook bij Pieter van Voorheest. Dat hoor ik ook terug uit de evaluatie van het management, maar ook van de mensen in de thuiszorg van de verpleegkundigen. Dat de cliënten eigenlijk in een paar dagen tijd al mee overweg kunnen. En dat is heel belangrijk. Daar hebben we ook dit systeem op uitgezocht. We hebben natuurlijk uitgebreid gekeken wat er allemaal mogelijk is. En we hebben echt gekeken wat is het meest gebruiksvriendelijke systeem. Ja, dus dat betekent dat de cliënt wat instructies krijgt en daar wordt in geïnvesteerd. En dan gaat het minder tijd kosten. Ja, dat klopt inderdaad. Dan gaat het minder tijd kosten. En de zorg blijft nog steeds komen. Hè? Want dat is natuurlijk wel iets wat misschien mensen zich afvragen. Ja, zie je de zorg dan nog wel? Jazeker. Voor andere dingen dan? Ja, voor andere dingen. Maar ook om één keer per week of één keer per twee weken, afhankelijk van hoe lang zo'n medicijnrol duurt, om die nieuwe rol te komen plaatsen. En we stellen ook op afstand, kijken we ook hoe het gaat. Want stel nou dat de cliënt een keer vergeet om de medicijnen uit te nemen, dan kan de klantenservice van Focus Cura dat zien. En dan nemen wij contact op met de cliënt, want iedereen vergeet wel eens wat. Ja, ja. Maar dat kunnen jullie helemaal, monitoren eigenlijk, kun je zien? Ja, wij monitoren op afstand precies hoe het gaat. En voorkomen daarmee dat medicijnen echt al worden overgeslagen. Het is duidelijk, als mensen wat meer willen weten, hebben jullie een website? Is er iets waar je zegt, hey, dat kan ook particulier dat ook? Of gaat het allemaal via de zorginstellingen? Ja, het gaat op dit moment nog allemaal via de zorginstellingen. Maar we zullen dat in de toekomst ook zeker wel op een andere manier gaan aanbieden vanuit Focus Cura. Dus ik zou voor nu voor cliënten uit de omgeving willen doorverwijzen naar Pieter van Voorheest. Ook als zij daar nog niet in zorg zijn, kunnen ze altijd even contact opnemen en vragen naar de mogelijkheden. En op het moment dat dat ze wat meer willen weten ook over het product, kunnen ze ook bij ons op de website terecht. En dat is focuscura.nl. Ja. Twee keer met een C. Twee keer met een C, ja. Focus en Cura. Ja, focuscura.nl. En dan kom je het bedrijf tegen die deze medicijnzaken ontwikkeld heeft. Ja. Ik dank u wel voor het inkijkje in de medicijnverstrekking. Andrea Nijhuis. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Cranberries natuurlijk. Prachtige muziek op deze late avond. En het wereldbefaamde Ode to My Family. In het ogenblik gaan we het hebben over perenbomen. Ja, die konden niet worden geëxporteerd. En daarom werden ze maar van de hand gedaan. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Johnny Guitar Watson. Wanna buy a new car? but the price ain't right. Ain't that gold? Be a damn sight cheaper. Yes, it would. Started riding the bike. Listen. They're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying. Poor baby, they know what that stuff is. Rent's gone up higher. Yes, it is. Got the parents lying. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. Make you wanna run for cover. Yes, it will. And if you look, you will discover. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. God. Listen, got to go to a disco, throw your troubles away, dance to the music, that the DJ play, well alright, and then the lights come on, yeah. Like you knew they would. Ain't that cold? Gone home and face the music. That don't sound too good. Ain't that cold? Listen. Lord, it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Real mother fire, yeah. Ow! Johnny Gitter Watson, een van zijn allermooiste uit 1977. En de luidsprekers die gaan de keer niet trillen. Geweldig. Mooi. 150.000 perenbomen konden vanwege corona niet worden geëxporteerd. Maar om te voorkomen dat ze vernietigd zouden worden, werden ze door heel het land uitgedeeld. Ook bij loods 38, dat was in Barendrecht, maar ook op andere plekken hier in de regio, konden mensen een gratis perenboom ophalen. Arend Westijk was erbij. Sta hier naast Remco Groenen. Er wordt hier hard gewerkt. En het is ook erg druk. Er worden allemaal bomen opgehaald. Kun je vertellen wat hier aan de hand is? Er is hier bij loods 38 in Barendrecht is een weggeefactie van 4000 perenbomen. Dus de inwoners van de bargemeente zijn als het ware uitgenodigd om een perenboom op te halen. Omdat de perenboom anders weggegooid zouden worden of van de snipperaar terecht zouden komen. En je zegt de mensen van de bargemeente, maar volgens mij komen ze van veel verder weg. Ik sprak net iemand die kwam uit Sliedrecht helemaal en uit Rotterdam-Zuid. Soetermeer, Hellevoetsluis, tuinvereniging Breda. Ja. Dus het is niet alleen de bargemeente inderdaad, maar het is voor het goede doel. Dus geen probleem. En de regen komt geregeld met bakken naar beneden, maar dat weerhoudt de mensen niet van om te komen. Die zijn liefhebbers van de natuur blijkbaar, dus de perenboom Ja, als het gratis is, dan komen ze wel. Als het gratis is, komen ze ook wel. Ja, want waarom worden ze gratis uitgedeeld? Wat wij hebben begrepen is vanwege de coronatijd dat dit het is een landelijke actie dat het 150.000 bomen betreft die onverkocht zijn. Dus die eigenlijk op het moment, net voordat de coronatijd begon, dat die bomen zijn te rond zijn gehaald bij de kweker. En die normaal door heel het land gedistribueerd en bij de tuincentra terechtkomen, neem ik aan. Maar dat is door de corona niet van de grond gekomen. Dus die bomen, die 150.000 bomen, zijn in de koelceller terechtgekomen. Mm-hmm. Ja, en die worden nu als het ware vrijgegeven, omdat ze anders in de versnip hebben terechtgekomen. Ja, en dan krijgen ze op deze manier gewoon een hele mooie nieuwe kans. Dan krijgen ze een nieuwe kans en een heel mooi leuk. Ja, en je zei het net al, we zijn hier bij Loods 38 in Barendrecht. Volgens mij past het uitdelen van bomen wel heel erg goed bij het initiatief van Loods 38. Kun je uitleggen waarom dat is? Nou, zoals je ziet hier om ons heen, dat zijn allemaal loodsen. Maar in die loods, dat vindt alles plaats op het gebied van groente en fruit. En dus dit is de perfecte plek om 4000 perenbomen uit te delen. Dan krijgt het bedrijventerrein ook een gezicht. Het is niet zomaar een bedrijfscomplex, hier gebeurt echt heel veel. Zeker op Europees niveau. Ja. En Loods 38, wat doet dat nog meer behalve bomen uitdelen? Dit is inderdaad een eenmalige actie, maar het leent zich daar wel voor. Er ligt een ruim kavel zoals je ziet. Loods 38 is eigenlijk een stichting die wil eigenlijk lokale initiatieven hierheen trekken om aan alles op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, groente en fruit, circulair, dus hergebruik van materialen, om vooruitlopend op de stationstuinen, een woongebied gaat dit worden. Maar tot die tijd, waarschijnlijk over een jaar of drie, een jaar of vijf, gaan hier woningen gebouwd worden. Maar tot die tijd, om dit gebied wat meer aandacht te krijgen. Dus een recreatiefunctie te geven. Ja. Nou, jullie gaan nog eventjes door, want er staan nog wat mensen te wachten en ook nog wat boompjes. Maar dat gaat wel erg hard, dus ik ben benieuwd hoe lang dat doorgaat. Dankjewel voor je tijd, Remco Koenen bij Loods 38 in Barendrecht. Ja, dankjewel, ik ga gauw weer verder. Dankjewel Arend met deze bijdrage van Arend Westdijk. Komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer het Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf, wederom met lekkere muziek natuurlijk en interessante onderwerpen. Luister dan weer. Tot besluit van de show. Oh, wat een mooie antieke The Tremolos. En Silence is Golden. Zwijgen is goud natuurlijk. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. Wel trusten. Mooie dromen tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Mocht je vanavond of morgen zomaar even niks te doen hebben, flits dan even naar onze website www.lateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show en ook de inhoud. En je kunt ook nog een en ander terugluisteren. Goed, maar je kunt ons ook vinden op Twitter, LinkedIn en ook Facebook. Still see. See you.